Benvidos a todos e a todas a este especial informativo de Radio Clavi, a Radio Libre de Lugo. Esta vez falaremos da problemática do pobo saharaui. E para iso contamos co material en forma de grabacións que dous lucenses o pasado mes conseguiron a través dunha viaxe que fixeron aos campamentos de refugiados de Tinduf, en Arxelia. Escoitas, polo tanto, a primeira parte deste especial informativo, unha primeira parte que irá sobre as grabacións cos testimonios reais da xente que vive ali no campamento, e unha segunda cunha entrevista moi interesante a unha familia de saharauis asentados en Lugo. Sen máis, comezamos este especial informativo sobre a problemática do pobo saharaui. Hola, estamos con Miguel. Miguel, que tal? Hola, boa tarde. Hola, boas tardes. Bueno, vos acabades de chegar hai pouquiñas semanas, ¿no?, do Sáhara. Contádenos un pouco de que vai este programa. Sí, que... falolo. Estivemos ali nos campamentos de refugiados en Tinduf, en Arxelia. Xa foi o meu cuarto viaxe. Miguel leva algún máis. Sí, bueno, eu levo 9, penso recordar. Sempre nos comemos un pouco así a cabeza de como podemos axudar a causa saharaui, pero axudar realmente, porque nos chegamos á conclusión de que empezamos co tema este como empeza moita xente, acollendo nos saharauis, bueno, un pouco por axudar, por motivos humanitarios. Pero despois de mirar un pouco a cousa, pensamos que o verdadeiro problema é un problema político. Lógicamente é un problema humanitario, pero o problema humanitario é consecuencia do problema político. Quizás os distintos gobernos do Estado español se ciñen únicamente ao problema humanitario, é o que lles interesa, que non pensemos máis alá do problema humanitario. Como che comentaba Xose, nos intentamos axudar dentro modestamente a causa saharaui. Entonces decidimos, bueno, entrevistar a unha serie de xente de alí e traer aquí as entrevistas, que foran eles, que fora a súa voz, que non foran unhas persoas que falaran por eles. Estamos cansos de escoitar nos medios. Nos medios mediatizados o problema saharaui, senón que sexan eles o que digan como están, o que opinan. Nos pensamos que os distintos gobernos do Estado español, desde o ano 75, o que lles interesa é silenciar esta causa, non querer asumir que foi un proceso de descolonización que está sin finalizar, e así está reconocido polas Nacións Unidas. Pouca xente ou poucos políticos se lembran de que o Sáhara foi a 37 provincia do Estado español, como dixo o noso amigo Fraga, tan provincia como Cuenca, nun determinado momento da historia, e que únicamente nos tristes acordos tripartitos de Madrid, firmados no ano 75, simplemente se cedeu a administración do Sáhara Occidental a Marrocos e Mauritania, pero non se cedeu a soberanía. E España ten unha responsabilidade, os distintos gobernos do Estado español teñen unha responsabilidade que non están asumindo e que nos están a facer ver que únicamente é un problema humanitario. Moita xente no Estado español con boa intención de axuda humanitaria, estamos entrando ao xogo a eses políticos e realmente non lles demandamos unha solución política e responsabilidade que teñen. Nos preguntamos por que se incumplen, porque nunca se cumpliu, porque Marrocos nunca, bueno, tanto Marrocos como Israel aí coinciden, nunca cumpriron ninguna resolución do Comité de Seguridade de Nacións Unidas e non pasa absolutamente nada. Por exemplo, ahora no caso de Libia, por poner un exemplo, pois inmediatamente hai que cumplir esa resolución, porque xa, hai que facelo xa. Aquí se incumplen sistemáticamente, e non pasa absolutamente nada, porque cando se hai unha resolución en Nacións Unidas a favor do pobo saharaui, Marruecos continuamente exerce o seu dereito, perdón, Francia continuamente exerce o seu dereito de veto polos intereses económicos que ten con Marruecos. Esa é a democracia, democracia entre comillas, que ten Nacións Unidas, cinco países con dereito de veto. E penso que como cidadáns do Estado español, que temos que ser conscientes de que nos están engañando, de que os distintos gobernos nos están engañando, que non é únicamente un problema humanitario, que non é únicamente un problema da comunidade internacional, como nos queren facer ver, botando balóns fora, ou un problema da ONU. España segue sendo a potencia colonizadora do Sáhara Occidental. Cando a Unión Europea firma acordos pesqueiros con Marrocos, están pescando en augas que son españolas. Porque, como decía antes, únicamente se cedeu a administración do territorio, non se cedeu a soberanía. Abandonaron os saharauis a súa sorte, os saharauis son apátridas, bueno, nos consideramos que isto pasa por unha solución política. O tema humanitario está moi ben, hai que axudar, sabemos que están que teñen moitas dificultades, que no verao están sometidos a temperaturas superiores a 50 grados, que no inverno xea, que están moi fodidos, pero o problema humanitario é consecuencia dun problema político. É un problema político no que o Estado español ten a gran parte ou a casi a total responsabilidade. Entonces, pois, decidimos eso, decidimos, non me quero enrollar máis, decidimos coller, coller entrevistas da xente, bueno, gracias a Radio Clavi, poder que todos os ouvintes podan escoitar aos propios saharauis e non en boca de, como sempre suele ser, en boca de medios de comunicación, que están medios que, de desinformación, exactamente, bien, ¿no? Medios de desinformación masiva, como ocorreu, bueno, o último episodio foi o campamento de Gideon Isik. Uh-huh. E máis anteriores. Ben, entón, xa para entrar en materia, que nos traedes? Que imos escoitar deste primeiro corte? En primeiro lugar, pois, tuvemos a sorte de estar con unha familia que viveu todo o éxodo, o sea, no ano 75 tiveron que marchar do Sáhara Occidental obligatoriamente por perseguidos por Marrocos. Tuveron a sorte esta familia, parte deles polo menos, de estar vivos hoxe e de, digo, malvivir pois nos campamentos de refugiados en donde fan vida hoxe en día. Eles nos comentarán pois todo o que sufriron pois en ese éxodo, donde foron privados de calquera de comodidade, partiron sin nada, de nada, pois fixeron os campamentos en donde teñen pois o 100% dos cativos escolarizados, teñen guarderías, teñen unha sanidade moi humilde, pero teñena, e teñen formada xente para o día de mañá no seu país, cando consigan, desempeñar calquera función en calquera ramo de calquera profesión. Thank you. الكلام الغيوان ديني دان قناي للصحراء ديني دان قولوا يا الفنان قولوا معاي تفوت علينا ليا. Tuvemos también a sorte de estar nunha jaima tomando un largo té cunha persoa que nos deu a súa opinión desde un punto de vista máis político. E o resultado foi o seguinte, todo desde o ano 73. Ahora vamos a escoitar unha entrevista que, por certo, é moi emotiva, de unha persoa, unha xoven nai, que viveu a última problemática que tuveron no territorio ocupado por Marrocos, nos campamentos de Irin Iki. Esta persoa viveu nas súas propias carnes, tuvo sorte tamén de escapar e logrou pasar aos campamentos de refugiados. Esta persoa ten agora mesmo un problema moi grande porque o cativo que tuvo nos territorios ocupados non ten posibilidades de documentalo na zona arxelina. Entón, ela négase, porque por motivos de seguridade, que tamén non podemos decir o nombre dela, non pode volver a pasar aos territorios ocupados polos marroquís. Isto foi o que nos contou. Tuvo que deixar o seu home, ali están separados, e con moi poucas posibilidades de volverlo a ver. Los jóvenes en los territorios ocupados están actuando todavía contra los ocupantes marroquíes y dicen que no les importa la represión de los ocupantes, cárceles, torturas. Siempre hay manifestaciones y escritos reivindicando el derecho del pueblo saharaui. Van a seguir luchando a cualquier precio. La intifada es diaria. La policía marroquí sigue torturando y encarcelando a la gente en las diferentes ciudades del Sáhara ocupado. muchos agentes saharauis que trabajaban con la policía marroquí dimitieron, ya que no estaban de acuerdo con la forma en la que actúa Marruecos. En el campamento de Demisik resistimos 28 días, donde hemos recibido a muchos políticos que querían negociar y preguntando por nuestras demandas, y la respuesta es que solo queremos la independencia. A las 5 de la mañana nos dieron una hora para desmantelar el campamento, pero de repente entró el ejército y la policía, que nos rorizaron con agua caliente y pegando a la población, especialmente niños y mujeres. El campamento fue símbolo de la resistencia y de las reivindicaciones del pueblo saharaui. Que Marruecos se vaya preparando para la retirada del Sáhara ocupado. Como en todos os lados, dentro da xente saharaui, entre eles mesmos pois tamén existen pois discrepancias. Isto o notamos quizás cada ano máis, que temos ocasión de ir alá, de que a xente máis nova están cansos porque non conocen outra cousa, están vivindo ali nos territorios máis inhóspitos da terra, sin posibilidades de salir, e eles non están dispostos a renunciar á súa vida para conseguir a libertad que tanto anhelan. Simplemente lembrar que desde o ano 75 Marrocos e o Frente Polisario estiveron en guerra. Guerra que durou hasta o ano 90, no que se firmou o Plan de Paz, que proposto por Nacións Unidas, que tiña tres puntos. Era un primeiro punto, un alto fogo, e o segundo, a elaboración dun censo de votantes, que logo terían dereito a votar nun referéndum, que sería a elaboración do referéndum, este terceiro punto. Bueno, o referéndum nunca se celebrou, Marrocos sempre o votou para atrás. Hai xente que di que houbera sido mellor non haber firmado ese plan de paz e haber continuado na guerra. Outra xente pensa que non, porque, bueno, por todos nos podemos imaginar, por sorte imaginar as desgracias que cando hai unha guerra, e un pouco ese debate. nosotros a ver si se siguen y han ganado más todavía y esperemos que haya otra solución que no sea la guerra, que lo sabemos. Lo que sí sé es que la mayoría de los jóvenes aquí son militares y están preparados para este tipo de cosas, ¿eh? Luego, después de eso, no sé si esa es la voluntad, ¿sabes? Si quieren ir, bien, y si no, pues... Informativos Radio Clavi. Cóstenos ferro ou fariña. Liberdade de expresión.